Jontes Garage, måndag kvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Okej, där var vi framme i mål, höll på att säga. Det är inte alls det. Starten är vi ju vid programmet som heter Jontes Garage här på Pirate Rock 95,4. Jag heter Jonas Slättung och är din musikaliske vägvisare genom den djungel som vi kan kalla för rock and roll. Thank you. Indeed. Turn up the radio. Det är klart vi ska göra det. Vrid upp bara ända till max här på Pirate Rock. Jontes garage med mig, Jonas Slättung. Turn up the radio är en låt som Autograph gjorde. Släppte den precis innan jul 1984 faktiskt. En riktigt, riktigt bra låt från en skiva som heter Sign In Please. Autograph kom från, om inte jag minns helt fel, Pasadena i Kalifornien, och ett band som också hör hemma i Kalifornien hör vi här. Fight to carry on. Look to the starlight. White Wizard from California med låten Over the Top, en riktigt, riktigt bra låt från 1962, eller på så här, det är inte alls det, från 2010. Tänk vad fel det kan bli när man har lite roligt här. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Ja, ja, det vet jag väl. Tredje bandet på raken ifrån Kalifornien. Från San Francisco var Vicious Rumors som vi hörde. Den här låten heter Savior from Anger och finns med på den fantastiska plattan Welcome to the Ball som jag kan rekommendera. Kom 1991, fantastisk skiva som jag gillar. Vicious Rumors hör man inte så mycket av nu för tiden. De var väldigt stora där i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Gjorde mycket väsen av sig. Hör ni pojkar och flickor, vi ska lämna det fagra Kalifornien och USA. be oss till Storbritannien och lyssna på kanske världens bästa band. I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs, and maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wheel going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Times of being a traveler, I look for something new. In days of old and nights of cold, I wandered without you. Those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Guess I'll always be a soldier of fortune. Västkustens bästa rock. Pirate Rock. Thank you. Saints and Sinners, jag med White Snake där från 1982. Plattan heter också Saints and Sinners. White Snake som leddes och alltjämt leds av David Coverdale, som vi hörde innan i låten innan där, fast inte med White Snake utan med Deep Purple, bandet som han var med i mellan 1973 och 1970, vad ska vi säga, 6-77 kanske, någonting sånt där, innan han då bildade Whitesnake. Eller först gjorde han i och för sig soloplattor som David Coverdale, men sen blev det Whitesnake för hela slanten. Vi stannar kvar på de brittiska öarna, hörni. I am no messenger, but I will give you a message. A message up next. In your head. Som heter Jontes Garage, där programledaren är jag, Jonas Slättung. Hörde du precis The Darkness med Nothing's Gonna Stop Us? En låt som ju är, ja, jag orkar inte riktigt kolla när den kom just nu. Jag tappar bort det, jag hade det framför mig här nu, men det försvann det. Skit i det. Vi lämnar brittiska öarna och beger oss tillbaka till det stora landet i väster. Pratar jag då om Norge? Nej, det gör jag inte. Pratar jag om USA? Här kommer ett gäng som, ja, de är jättebra. Och jag ska prata mer om dem efter låten. Sångaren har varit med i ett annat band också. Ja, ni får höra här, det här är lite kryptiskt, men inte egentligen. Yeah, just det. Det där var Armored Saint, förstår ni, mina barn. Och han, för de som gillar Anthrax, så kan jag då, behöver jag inte ens berätta att han ju under en period var sångare i det bandet när Joey Belladonna inte fick vara med längre. Då tog de in John Bush och försökte sig på lite mer Seattle-rockigt sound. Inte alls dåligt, men kanske inte riktigt Anthrax, tycker man ju. Nu är Joey Belladonna tillbaka i bandet sedan länge, så att det låter som det ska igen. Och Armored Saint låter också som de ska, helt enkelt. Oj. Down the house, clear out the rocks. brittiska Beholder här med låten Snake Eyes från 2010 och skivan Awakening smattrar på rätt bra där. Och då tänkte jag så här, eftersom du lyssnar på Jontes Garage och det är ett program där vi liksom försöker skruva ihop lite olika delar, så tänkte jag, vad passar då bättre än att höra låten Eye of the Beholder med Wolfmother? Nej, ingenting, just det. Kvällar mellan 6 och 8. Shot for 12 year old Hawk close to make you a real man. My son. först hörde vi Wolf Mother med Eye of the Beholder och nu sist här Alcatraz med God Blessed Video. Alcatraz som ju en gång i tiden hade Yngwie Malmsteen som gitarrist, men som på den här låten ifrån skivan Disturbing the Peace som kom 1986 tror jag, hade Steve Vai på gitarr. Och naturligtvis också oefterhärmlig Graham Bonnet på sång. Graham Bonnet som fick sin riktiga karriärskjuts när han var sångare i Rainbow på Down to Earth och den stora hitten Since You've Been Gone givetvis. Men emellan Alcatraz och Rainbow så hann han också vara med i Michael Schenker Group på en alldeles fantastisk platta som heter Assault Attack. Och titelspåret undrar ni, hur låter det? Jo, det låter så här. Straight. Assault Attack med Michael Schenker Group och Graham Bonnet på sång där. Jonas Lettung heter jag, programmet du lyssnar på heter Jontes Garage. Understand this is your last chance. If the needle goes beyond here, you will be fired. Does that make you feel stressed? Västkustens bästa rock. Variationen är bra. Pirate Rock. Pirate Rock. We'll be right back. sånt här hatkärleksförhållande till Meatloafs röst. Jag kan inte bestämma mig för om jag älskar den eller hatar den. Just idag så älskar jag den. Den här låten är fantastisk. Blind Before I Stop heter den. Innan det hörde vi Amarante med True här på Pirate Rock 95,4. Du lyssnar på Jontes Garage med mig, Jonas Slättung. Nu ska vi sätta oss i en luftfarkost och be oss ända bort till Seattle. Där kan det nämligen låta så här, eller kunde i alla fall låta så här några år på 90-talet. Ett fantastiskt band som heter Alice in Chains. Dirt heter skivan som kom 1992. Den här låten heter Wood och gruppen heter Alice in Chains med Lane Staley på sång och Jerry Cantarell bort i ene backen. Herr Cantarell. Du lyssnar på Jontes Garage som nu strax går in i sin andra timme. Jontes Garage, måndag kvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Thank you. Battery med Metallica. Oj vad nära jag pratade mikrofonen, det var inte meningen. Jag backar lite. Battery med Metallica skulle jag säga. Ja, jag skulle nog helst kunna tänka mig att teleportera mig. Ja. Då behöver jag inte vara evigt runt. Tänk vad mycket man hinner med att göra. Ja. Det är ju helt fantastiskt. Ja, ja, visst. Det är... Men du, då har du ändå begränsat din livslängd. Ti amo, ti amo, ti amo. Får gå den med då. Eller lite annat italienskt då. Ja, det är ju det. Och programmet heter Jontes Garage. Och du lyssnar på mig, Jonas Slätting, och min röst när jag berättar för dig att du har gått in i andra timmen av Jontes Garage. I förra timmen så spelade vi en låt från 1992 som hette Wood med Alice in Chains från skivan Dirt. Samma år som den skivan släpptes det en väldigt många massa andra skivor. Men den här skivan, den släpptes också. Och den gick rätt så varm på många av Göteborgs klubbars dansgolv kan jag säga. Jag brukar inte dansa så himla ofta, men när den här låten kom upp då svängde jag mina spinkiga men rätt så lurviga ben. Just the fire.

lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Step inside, walk this way, you and me, babe. Vi hör med Pour Some Sugar On Me, den ganska så, får man väl ändå säga, enkla låten som blev en väldigt stor hit ifrån skivan Hysteria som kom 1987. Den här låten i och för sig tror jag släpptes som singel något år senare. Jag tror det var typ 7 singlar från den skivan. Helt vansinnigt, en jättestor säljare. Innan det hörde vi Ozzy Osbourne med Bark at the Moon från skivan med samma namn. Samma namn som vem då? Jo, som din morsa! Trejo med låten som har den otroligt långa och jobbiga titeln Stop Before It's Too Late and We've Destroyed It All. Och den titeln kan man faktiskt ta och suga lite grann på i dessa dagar. Nej, hörni, det är dags för lite Bolt Thrower tror jag bestämt. Thank you. Jontes Garage, måndagkvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Och det är måndagkväll nu, därför lyssnar du också mycket riktigt på Jontes Garage här på Pirate Rock. Med mig, Jonas Slättung! Ja. Hörrni, vi lyssnade på Mercenary, låten alltså med gruppen Bolt Thrower alldeles nyligen. Nu ska vi lugna ner oss lite grann och säga att Mike Portnoy ska så nyligen för något år sedan eller några år sedan ihop med bland andra Steve Morse, gitarristen från Deep Purple. Det bandet hette Flying Colors. Lost in a sea of pain, like a hole in the wall. Need a change of pace. Let's forget who we are. Love. Yeah. Flying Colors, från skivan Flying Colors som kom 2012. Låten heter Kayla. Det är Steve Morse gitarr vi hörde där i bakgrunden, Mike Portnoy på trummor. Jag tror att keyboardisten heter Neil Morse. Jag tror dock inte att han och Steve Morse är släkt, har jag för mig att jag har läst någonstans i en tidning av rock'n'roll-karaktär, hörni ni. Du, Dream Theater kan man ju säga var lite av någon slags fortsättning på Queenstrike, det här lite mer pompösa, instrumentellt duktiga musicerandet, hårdrockandet. Jag kan tycka att det ibland kan bli lite mycket av den varan, men Dream Theater, i alla fall de första skivorna här, tyckte jag väldigt, väldigt mycket om, och Queenstrike älskar jag. Så därför så är det lite förvånande att jag först på senare år upptäckte bandet Crimson Glory. Jontes garage på Pirate Rock. Ja visst är det väl så ändå. Och du hörde Crimson Glory innan det med Mask of the Red Death. en mycket, mycket, mycket, mycket bra låt. Jag tänker spela nu en grupp som inte alls är speciellt känd, men desto trevligare då att upptäcka för er. Förut så har du precis gjort det. Falling Red heter de. Fallande röd ifrån England. Låten heter How You Feel och så inom parentes On Me. Svänger bra, som flickan sa om sås. Ja. Yeah. tomato sim. It's immortal sim. It's immortal sim. Chain with the crooked stare that feels alive. Choked on the love that's judged from an evil eye. Lost in a world of hurt to a sense of doubt. Take all the numbing grief, let the poison out. Like a buried flame. It's immortal sin. It's immortal sin. It's immortal sin. Rob Halford lämnade Judas Priest 1992, så dröjde det inte länge förrän han drog igång projektet eller bandet Fight, som var det vi hörde nu med låten Immortal Sin från skivan War of Words. Han gjorde massa olika grejer. Han gjorde två plattor med Fight, och sen gjorde han väl någon skiva med något projekt med Trent Reznor, tror jag, som heter Two. Och sen så naturligtvis höll han ju på med Halford-bandet, där han liksom på något sätt konkurrerade med Judas Priest själva väldigt bra. Halford, riktigt, riktigt bra band faktiskt. Lyssna nu riktigt noga, för det är så här det ligger till, förstår ni. If it's rock you want, it's gotta be Pirate Rock. Pirate Rock. Precis. Nu tänkte jag spela två stycken låtar med er där Ronnie James Dio sjunger på raken. Den första är med bandet Dio, heter Hey Angel. Thank you. eterkanalen. Programmet heter Jontes Garage. Jag heter Jonas Slättung. Du hörde Dio.